जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। सुनो मेरी जान, हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शौकी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगा, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ। कई है लेकिन जहां में कोई, तुमसे हंसी नहीं है हम क्या करें। तुम्हें मिलूं मैं किसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है हम क्या करें। ऐसे नहीं भूलो जरा देखो आँखा, किसी का तो देना होगा दे दो मेरा साथ।